أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ المؤمنون د اته او اته ایم آیات څخه شروع پر دونی ویم آیات باندې ختم شو. د دې ټول رابط تر دا نیویم آیات پورې چې موږ وایو د دې ربط ته ما قبل سره په دې کې دی چې د پرون په درس کې چې وو د کفارو یو څه حالات بیان شول او د هغه سره د دوی مستحقوالی د عذاب دا هم بیان شو. حالات یې دا دوی یو حال دا او د دې کفارو چالا د دوی په باره کې ویلي وو واکثرهم للحق کارهون چې د کافر یو حال دا دی چې د حق خبره څه ګرد عمر ده د بد کېږي حق خبره که د ده پر جماع خوش نه لګېږي بس په سوځي. دا یو حال. بل حال لا دا بیان کړي الفهم عن ذکرهم معرضون چې و ده ته ذکر و پند ورکوي چې د ده ګټه په کښې کېدی مخ ځینې اړې برای ما ته دا خبرې مه کوه. دا یې دوهم حال. درېیم حال یې دا ورته بیان کړي وو چې وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون چته صراط مستقيم ورته ذکر کړي پر بل خوا زور نه وي. دا حالات. نو د دوغ حالات پر بنیاد باندې په د اخیری آیات کې د پرون د سبک دا ذکر کړی و چې نو دی د عذاب مستحق دی. ول حتا اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فيه مبلسون. بلای لو چې د عذاب دروازه پر اخلاص کم دوزخ دلته بونه بره دی د ټول خیر نه امید شي بره به تم وخیږي بره به دغه د شیان منی خپل ته بره پیدا نه کوي نو دغه بره دلته بره نه امید پیدا شي. نو دا چې پرون بیان سی و نو دغه خبرې چې دی ته سیوی په دې آیاتو کې وسش کیږي د جرابه تاغه سره څه دی. نو دی چې د حق ګرځیدل ذکر نه قبل او د صراط مستقیم څخه ګرځیدل خو واجه دا و چې د بعث بعد الموت نه مني. کله بعث بعد الموت منلی وای چې بیا را ژوندې کیږم بره دوزخ او جنت مسله ده ولې چې د بره د څه د حق لار غره کړی وای. خدای د بعث بعد الموت منکر دی. نو اوس په دې نن سبا کې کی مار چې دا اوس خبره روانیږي الله تعالی اثبات د بعث بعد الموت کوي چې بعث بعد الموت ستا دا چې ته د حق ګرځې ته ذکر نه قبله ته پر صراط مستقیم نه ځې ته خو دا غل جره پوړه دي چې بعث بعد الموت نشته. الله به په دلایلو ثابت کړي چې تا ته خو دا د مړي را ژوندې کېدل چې یو څوک مړ شي خاورې شي بېرته را ژوندې شي دا تا ته بعیده معلومېږي دا د چا د پلار په واسه ولاکه پرې. الله وایي د چا د پلار په واسه نه ده پر زما په واسه پرته ته زما قدرتو ته وګوره. نو دلته به د الله تعالی د طرفه څخه د خپلو قدرتو په بیانولو سره اثبات د بعث بعد الموت وکړي. د خپل قدرتونه به بیان کړي نو د ګډوډې پلا قدرت بیانې بېرته به بعث راځي قدرت به بیانې بعث به کېږي. دغه رقم به وایي تسي وسور تقولي أول دا الله تعالى دا قدرت جبيانيج ويهو داغ الله الذي داغ أغزات أنشأ أجدر بيدا كليجي لكم تسي لنا السمع غر داغ استاد أوريدو قواش دلتا فرستاد داغ خالا بيدا كليجي کثاو دا خپل پیدا کیږي خدای دې په انسانانو کې کنيان سم ورزاده کونی بارب سي ګونګي سي دغه ودي خپل نه پیدا کیدل. خدای الته یو بل څوک لري چې هغه د چا د پاره دا ورېدو اراده کوي د چا د پاره نه کوي خو پر دغه باندې تعالی او پیژنه دا کار څنګه کوي. هو دغه الله الذي هغه ذات انشأ اچ پیدا کړی یې لکم سس د فر السمع غر والابصار او سترګي سترګي سس د پاره پیدا کړی سترګي معنی د قوت د لیدو چې دا تل در پکې والافئده او زړونه افئده جمع د فؤاد زړونه د پیدا کړی چې په د خپل زړه بیا په دغه شیانو کې چې په غوږو یې اوري او په سترګو یې ویني فکر پکې کوي پر دغه به خپل خالق و پیژني. نو خو چې دغه خلق کړی دی اوس خو بیا یې هم جوړولی شي دغه چې دا اوس انشا کړی ده د عدم څخه در پیدا کړی نو بیا هم کولی شي. نو د دوغ دروس سره خبرو چې انسان فکر کوي چې غوږ الله را کړی دي سترګې الله را کړی دي زړه را کړی دي چې په جده شو بد پر لجلا کړ نو د دې ته قضا خدا و چې شکر ادا کړی وي. د شکر ابتدا د ایمان کې چې اول ایمان دا وړي دغه د شکر اوله مرتبه ده. الله وايي قلیل لما تشکرون قلیل لما بیخلر تشکرون تاسو شکر ادا کوي د قلیل لما معنا دا چې جنونی ادا کوي ګرسره او یا په دې قلیل لما تشکرون ووایه چې یعنی تو خو سیې دي ځینې خلک چې دي بره وایي الحمدلله الحمدلله چې ورته ایمان پر الله هغه سره راوله که د الله تعالی صفاتو داسې چې پر هغه باندې ایمان نه راوړي. نو دا د خولې شکر خو ستا خو هلته هغه اصلي حقیقي شکر چې ایمان یې پایه د هغه نشته. نو د دغه لږ شکر چې الله په قلیل تعبیر وکړي چې دا خو ځای نه نیسي خو پایه یې نشته. نو د قلیل لما سوره کمه ترجمه وسوتوه گای گوی دا شیر بخیر دیر لر دی مانا نسته گر سره دا عدم و سکنایی نو دای و ترجمه سو چی بخیر لرشتی شکر ادا که مانا نی ادا کبوی یا دا مانا چه اغا عملی شکر جستا اغا عقیدوی شکر جنسته نو برا خو اکبار عالمی دا عملی نلری چه سره ایمان نلری منزونه که روجه نی سواب لری خو نی لری نو دا مطلب سو نو قلیل لما بخیر لرش تشکرون تی شکر ادا کبوی دا قلیل سر دا ما گای گای دا تاکید دا پار راس لکه دا کسیر سر امرازی کسیر دیر توای کسیر اما بخیر قلیل لش دوای قلیل اما بیخیلش برا دار کم شد داخل یو اغا دالا و تالا قدرت پا داغ را کم بیان پسی بل قدرت بیانی و هو داغ الله الذي هغ ذات دی ذرأ چه پیدا کلی و پاشلی یست کم تاس فی الارض پمزکا که ام پیدا کلی است امید سون کت پرک کلی است. د مثال په توګه چې دا د اسیا په بری اعظم کې انسانان ژوند کوي امریکا درمځکه بل خواته د اولتم د دغه ادم اولاد ده اولتي به نور رزق ولید دا تخم د سینه او چوار د واره د غونه دی. خدای آدم علی السلام چې اولاده کې فرق کېدل تمځه کې الله څنګه کې فرق کړ دی یو چیر پروتي بل چیر پروتي غرن او ملکونه تر ما بین سي نو دا زر ادوار معنا سو پیدا کول او پاشر وهو دغه الله الذي هغه ذات ذر اچ پیدا کړی اس کوم تاسو او چې کړی یاس چې فرق په الارض فمزک کې والیه ودغه الله ته تحشرون تشبرت ورجمع کېږي قدام زکه کی الله او پاشلس او برته مسرطول یګر د خپل حضور ته دری حساب در سره کی دغه قدرت چې دا پیدا کول او پاشل دی په دم زکه کی دغه د چاته نو چې دغه قدرت الله عز وجل لري هغه د حشر خبره دا وکړ نو د ته حشر کیږي سبع اس بعد الموت ولی نه من چې دا کار کوي هغه بیا کولای شي ما ول اثبات بعد الموت په چا کی په بیان د قدرتو کی نو چې څه قدرتونه بیان کی برته دا خبره پر راپور کی چې نو بعث نو چې بعث بعد الموت ته منکر په چش باندې چې نسرات مستقیمه باندې ځي نه ذکر او پند قبله نه حق خبره قبله استا خو ژره دغه ډاډه دي دا نستا واغ استا دغه دلایل بل قدرت شي بیانې وهو دغ الله الذي هغه ذات يحيي چې دې ژوند دي کول کی مر شي را ژوند دې لکه اګي د حيات نست پک شي اګه دې موږ ته شي خرم ماته کو مگر په دغه کې الله تعالی حيات او خلق ويميت او بیرته وجل کی سم ژوند دې سړی خبرې بکی مجلس پکې په وګړې راو شورتو وګړې رسان نست پک شي ګرسه نو دغه دوه کار څوک چې یو ته احیا ورکی بل ته اماته ورکی وهو دغ الله الذي هغ ذات يحيي شدي جوندي كولكي ويميت او دي مر كولكي دا ياو بل وله اختلاف الليل والنهار وله خاص دلر په اختيار کې اختلاف تر له اړول دي الليل د شپې ور نهار د ورځ دغه تک تور تاریخ ای پر جګر د علاقه چسترګي کېد کی تاریخ یو غړی بات کرا کرا څخ و څخ خردا خو بل سپنه خورا پورته پرګر د علاقه سپنه روناش بیا د سپین رونا بیا بیرته ځي ځي ځي دا شاته چې دا خو بیرته شپه پر راپورته شي دا رقم دا یو اختلاف شو بل یې دا د یو پلا د شپه اوږده شي ولاړ شپاړه ساعته ته ورسېږي هلته ورځ دومره نو کېږي بل پلا بیا دا ورځ پر راډیو کې دا د شپې خوا ورلوش کې دا هم اختلاف دی نو دغه اختلاف که داسې دا روزمره پر اړول دي که دا په څو میاشتو کې یو پلا یوه خوا اوږدول دي بیا بل دې دغه کار څوک کوي نو چې دا کار کول سي شپه په ورځ بدلی ورځ په شپه بدلی دا مړی په ژوند کې بدلول سي بیا را ژوند کول استول د بعث منکری بار د نور شیان نه کوي عبادت ولهو خاص د الله لره خو اختلاف تر له اړول دي الله د شپې ول نه هاري د ورځې تر له اړول د وخت سم سو یا د روز مرسمه او یا دا چې پلای به خو ډیر سي بیا بل ډیر سي پلا شپې ورځې سي بیا ورځ نو فشي الله وايي چې دا اختلاف دغه د الله تعالی قدرت کې واوردی چې احیا و اماتت الله اختلاف تشکیو دولت الله راولي افلا تعقلون ایا فلا تعقلون تش دغن عقل سوچ نه لچ خپل را پر و پیژنې چې هغه دغه اړول کولای شي دا ژوند کول مړه کول کولای شي نو تا تبیر تبعث بعد الموت نسیدر کولای نو دغه سوچ به تا درلو دی ګوره بیا خبر ورته متوجه کی چې نو تخ به او شعر سی موږ د قدرتونه بیانې چې اثبات تبعث بعد الموت وکي نو مخ کی ویل چې و الیه تحشرون و سی تل چې دغه خو د دماغ کار کی افلا تعقلون تش عقل نه لري الله عز وجل وای نو د دغه دلایل تقاضا خدا و چې دی براوی چې موږ ایمان راوړی دی بس موږ برا حق خبر منو چې رسول الله علیه السلام راوړی د قران راوړی دی مگر دی په بدل کې زوای د ایمان پر ځای دی شو بل دا چې د ایمان خدای نه راوړي قالو دی ویل مثل په مثال ما ده هغه خبر قال چاغه ویل الاولون په خوانو کافرا دی عین هغه خبر راپورت کړل چې معنا زر کاله 2000 کاله مخکم کافر کړو هغه د تخلي کې و وسم عین هغه رقم دی چې ابو جیر کوم خبره کوله هغه یو شامپو کوي بشیم کوي سره یو شی دی نو الله ای بل دا چې قالو دی بره ویل مثل په مثال ما ده هغه خبر قال چې هغه ویل الاولون هغه لمرنوی کافرانو لمرو خلکو چې ویل څنګه و دی هغه خبر بیان چې هغه خلکو کړي و دی ویل قالو دی دا قسم أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ قالوا ذي بارل أَإِذَا مِتْنَا أَأَيَا إِذَا هَغَ وَخْتْ مِتْنَا كِمُرْ مُرُسُ وَكُنَّا مُرْسُ تُرَابًا خَابْرِ وَعِظَامًا أَرْدِكِ غُشِ مِ خَابْرِ سِبَارَ بُوسِ دَا أَرْدِكِ چَا غَرْدُكَ يَا پَغَلَاسِكَ دَا غِسِ سَرَوُمْ رِ بُوسِ دَا أَرْدِكِ بَتِسِلِ دَلِي بَارَ دَي خَابْرِ سِدَا سِيَا وَفَاشِ نُجِزَ دَا غِسِ خَابْرِ وَأَرْدِكِ سَبْ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ انا مج لما بعوثون برترا بعث كيوج برترا حشر كيوج مانا برترا جواندي كيوج دغه خبره دی کول خدغه نیکه ګان ور نیکه اوتر نیکه دغه خبره کول هغه خبره د خپل کې بره څوک چې خاورې شي چې مړ سو پر سو بلک څخه خلاص شول دغه په جواب کې د دغه قدرت او د الله عز وجل دی دغه سی وای کنه دلایل دغه دی اوس بیان سو د الله قدرت چې الله ته برته مړ یې ژوند کول اسانه دی وو چې شاغه سترګي او غرور نو وزرو د اگر پیدا کوي سو خدغه شي ان برته انسان غواړي خدغه به عمل او تعالی پیدا کوي مګر د په دغه وای بل دا دی لري خبره ده چې خاور څه برته به انسان جوړیش بابا خو اول هم ځین جوړ سو وای پسې بل به دا خبره کوله دغه مشرکان ولقد بتحقق سر وعدنا مش سوى عدرك والسيدة وام نحن مش تدا نحن دا غنا دا فار تاكيد سم لاقاي لقد بتحقق سر وعدنا مش سوى عدرك والسيدة وام نحن ومش تا واباؤنا او بلروت زمج اغا واباؤنا اش بر اغبل نا عتب كاور تاكيد بمنفصل يا واركي اش بر متصل زمير عتب كاي بار تاكيد بمنفصل غاري ونحن يا منفصل زمير واباؤنا او بلروز مش تا هم هذا دغه وعده ورکول سوی مشته خو دغه خبر محمد علی السلام کی چې بیا چې مړ شي برای بیا چې قیامت راش بیا بیرته را ژوندې کیږي بیا حساب او کتاب کیږي دوی د از ما و نه کتم د خبرې کیږي کمه دې خدمت نه کزر کال کیږي بیا را ژوندې سوی دی خو نه دی په دې مخته باسي مشته دغه وعده را کز ما نه کتم په خو ورکول سوی ترجمه ته متوجه است لقد په تحقیق سره وعدنا مشته وعده را کول سوی د نحن مشته و اباؤنا فلروت زمج ام هاذا دغه وعده زمج فلروت به سره خپل کول سوی من قبل او په خو وغوته په خو د نور نبیانو په زیر عبانی ورکول سوی و کته و د اباد د سچ نکای دی ور نکای دی په دغه وخت خو نبیان نو د نبی علی سلام څخه مخکې 1500 کاله مخکې هغه عیسی علی سلام کې سوی دی و ام خو دغه ته به ام د اغه نبی خبر د نور خلق په زیر عرا سوول سوی چې د سی بیا برته ژوند کیږي نو دغه وعده ز موږ و پرګنی ټول ته ورکول سوی د چاته د ډایرکټ د نبیانو په خله چاته د نبیانو ورسره د اغه علما او په خله باندې ورکول سوی نو دا چې وغه تور کول سوی کوم دی ځمانه کړی ژوند دی سوی نبر ان هذا الا اساطير الاولين انه نجي هذا دغه وعده است چې بیا سره راځوندې کیږي الا خو بیا دي اساطير باساس او بسند قصه الاولين د پخوانی لکه نکلونه په پخواري واجو ما شامونو خلق ناس ویو به نقل کاوه ابربونو سری بجه نقل بکاونو د سند چې روچ سره بزدا غره کمون د مثال په تور د ادم خان او درخانی نقل به شروع کی د جې سند د چاس او چا ادم خان یو څوک درخانی یو څوک شادي یو څوک به بوي څو خدای تم دغه سره برابر دغه خبرې چې ته ماته کوي چې د سي جنت اداره کم دور ځختي ته دغه سره نکلونه خلکو سره جوړ کړی کار به نه درلودي ابره به د جنور سات فکر او بر بګای جنت بیان او غیبه دور ځخ بیان او وحید او غلمان به بیان بل دغه څه قصید ان نجي هاذا دغه خبرې چې دا د حشر او د نحشر خبرې دي الا خو بیا دي اساطیر او دا خو قصې دي به سند الاولین د پخوانیو خلکو غو سره جوړې کړي دا د دې د طرفه جواب سو هغه الله تعالی د خپل د قدرت دلایل ورته ویل چې پر بعض الله قادر دی اوس د الله عز وجل د طرفه څخه و دې ته دلایل وړاندې کیږي دا څه دلایل چې په خپل دی پراټینګ په خپل خبرې و نه سدري د لورته وړاندې کیږي کستې شورته پام د دې دا خبره بیا مې یاروي چې ان هاذا الا اساطير الاولين دې چې دا بعث بعد الموت من کلی دې څه د لوی دا کاپر دا یو دا به سند د په خواني خلکو کیسې بل دلیل دی نه لري فقط یو خبر هغه چې شړی برسې دا نه راځول کیږي دا چې د ژوند خبرې کیږي بل دا زړی کیسې به سند الله اوس پښتنه ځي وایته پښتنه ځني وکړه دې په خپل به اقرار وکړي په دا خبره مګر منی نه قل تدسي ورتوى يا محمد تدسي سبشتنا ورتا لمن چال رد لمن الأرض لمن چال رد الأرض ومزك ومن أو هغا طول مخلوقات فيها جب دام زكا كي إن كنتم كتشيري تسياس تعلمون علم ري براوتنا تخزان كناخ كناخ كي زان روشن پكر بولي زان پو بولي دن بيالي سام خبري نماني ورتا نستاد پوي پروناك ما تجواب راك براو دام زكا پر دام زكا چه گرز دا چا پيدا كري دا دا چا راك جواب ونسك وشعري ألا پاكوه سجر دي يقولون دي بوي لله براو دام زكا مگرد دا الله دا مخلوقات مگرد دا الله دي دغه بدای په جواب کې درته وای قل افلا تذكرون قل ورته چې ظالمه دا خبره مانی ای افلا تذكرون تاسو پند ولې نه اخلي نو بیا پند ولې نه اخلي مشدا د الله جن او الله خدای غسه ساتری د پاره نه پیدا کړو خو تاسو امتحان پک شي کې اخلي ګوره دا د په خبره جرا ټینګي دا غدي ورته کوي شاله ونه سره تو د مزکو د اگر د مخلوقات چا پیدا کړی د چا چې الله یې خپل درته وای چې د الله نو د دې ځای به بله خبر زده کړو. د مکې مشرکان چې مشرکان وو هغه داسې نه وو چې بریل دا مځکه چې دا بت پیدا کړې ده په خلق کې د دې شیانو دوی دغسې خبره کوله لکه دا مؤمن چې کوي چې دا الله کړي دي. دی مشرک په کوم ځای کې دی؟ په دغه ځای کې چې عبادت یې نه وو زده، عبادت یې وغیر الله ته کوه. دا نه وو چې دا مځکه و اسمانونه په بتانو پیدا کړي وو، هغه رقم نه وه. خو دغه دې الله دی به تا ته جواب درکړي چې لله. نو قلت ورته آیا فلا تذکرون، تاسو پند نه اخلي؟ دا یو دلیل څه چې ورته پیش بل قلت ورته وایه محمد ورته من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، من څوک دی رب ورب پالونکی او مالک؟ السماوات السبع د او اسمانو، ورب او رب العرش العظيم د جلوی عرش د مزکو اسمانو. خو بیا ګرد په کرسی کې دی، کرسی بیا ګرد د عرش څه خلاج دی؟ نو عرش عظيم دی بيخي ولید یواز دا یو اسمان ته دروسه خلق نه رسیدلی. نو دا اسمان بیا بل بیا بل بیا بل چپلای وکی، بیا د یو رسته کرسی ده، بیا د هغه رسته عرش دی. نو دا عرش عظیم رب څوک دی؟ دا پشت نه ځنی وکه او د یو اسمانو د دوه رب څوک دی؟ تورته چې من څوک دی؟ رب مالک خاوین السماوات السبع د او اسمانو، ورب او مالک خاوین العرش العظیم د جلوی عرش. دا پشت نه ځنی وکه دی به کوم جواب درک سجر یقولون دی وای چې لله بارن او اسمانونه او دا عرش لا کوڅه ګرد الله تعالی لرجه ګره دام د دې منې زمړ. نو الله وی قلت د شورتو افلا تتقون، ایا فلا تتقون تش نبر رجدا لاس نو چې دغه عظیم رب دی ته د د قدرت ملکي او ما برته نس راجو دی کولای خو به رزمه د خپل سم شرم وکړه. دا دغه عرش پیدا کړی دی مالک دی، دا او اسمانونه پر لاړی مالک دی، چې تا پیدا کړی بر زور ته غواړي بر ودا کار نه کیش. افلا تتقون ایت سن بریج دی دغه ذات څخه چې دغه دغه اسمانونه او عرش مالک دی. دا یو دوم دلیل. دریم قلت ورته وای محمد ورته من څوک دی به یګه چې په بلا کی په لاس کې ده ملکوت فر پاشي او اختیار دی کولی شي اند هرش. ورته هغه څوک دی چې د ټولو شیانو په اختیارات ملکوت دا د ملک څخه دی، ملک پاچی ته وای. ملکوت دا چې پر پر واکو اختیاری د دنیا پاچان خو ملکوت نه لري، ملک لري ملکوت د الله دی. ولې دا پاچی ګرځي نس پر لاړ وړي؟ د اراده هغه سار برای پاچا مرس کورونا مرکی خدا رکبی ملکوت خدا الله دا چې زوال نه لري. نو ورته وای چې من څوک دی به یجه چې په لاس کې بلا کیفه ده ملکوت پر پاچی د کلي شي اند هر شي. دا یو بل وهو داغه الله چې دی یجیر دی پناور کی او مخلوقات ته نه دی پر یو مخلوق دی زحمت الله پناور لر ور اخلاص کی ولا یجار او پنا نور کول کی جعلیه پر د باندې ک الله وغواړي چې یو چاته دی مثال په تور عذاب لر ور کی دوزخ ته واچي څوک بزنی اخلاص. نو الله چې دی مخلوقات ته پناور کولای شي، د الله د گرفت ته څوک پنا نسور کول؟ نو خمانم دره د الله قدرت تر ټولو غشتلی دی. د ارز عجم څخه که الله وغواړي مظلوم خلاص اولای شي او الله تعالی که د چا غریب کاوه د دنیا ټول پاچا جن نس خلاص ول بره او ته دغه کار څوک کوي؟ نو من بيجه ملکوت کل شي څوک دي چې په لاس کې بلا کوي په د پاچی د ټول شانو ده او هو دغه الله یو جیر دی پناور کوي او مخلوق ته څوک بیان نس عذاب ورکول چې الله پناور کوي ولا یجار فنا نور کول کی جعلیه پر د باندې الله څخه ته څوک خلاص کی؟ ان کنتم تعلمون، ان کنتم کچیری تسیاس تعلمون علم ریمال دا علم دا عوی خو کوی دا ساینس دا ٹکنالوجی دا عوی خو کوی خو دا غراتو ایش دا ملکوت تا چا پلاس کده دا غز قدرت چا دا غا پا مقابله کی بل سوک بیا پنا چا تنیس کل دا غا دا چا پلاس کده دی با چا جواب درک سیقولون لله سجر دی یقولون با دی با درتووی چا لله دا غا پاچیم علا پاک لرد دا غا سزاد چا دا پنا ورکولیسی او بل سوک پرده پنا نشو کولی دام علا لرد. نو چې دا امانه قل فانا تسحرون قل نو تورته محمد برارته فانا نو د کوم ځای څخه تسحرون تسی جادو ناکه کیږي تسی سحر ناکه کیږي سری چې سحر ناکه سي برای یو شی ترستر ګبل شی ورځي په خبره کې دای سپویر یو جادوګر دا سی ورته تله کده نل نیولې تر دې تله کلاند دی زوم بکرا زړې دی دا تار راغلی و دا تله کې در کو نه راوتل. نو د چې به دا تر په لاس راکش کې زومبک برالی د جتوله کې خلیه ته به ودرلی ابرل بالا نو زه دنه راکشم زومبک بیران دی ودرته به دلک ولاړ دغه غوښ به بیس کې هغه د زومبک براکش. نو ګوره خود دغه سړي غوښ پیچي تا هر دغه دی لکی دغه معلوم و دای نه راکشه پلا دوه ورخه دغه راکشه ګوره دغه په دغه راکشه لازم بک تل ترایس دغه تل کی خلیت ابره به اغل وړو نه ولې واته لک بل چې ورونه سلته دبر الکوار به وپی چې خز بک بل تکش خدا چې حقیقت یو شی وشکاره کوي بل شی دغه ته نو براو د خلق سحر ناک سیمانه د دې شم باندې چې مرته وای نو ستاج مغ د کوم ز سحر ناک سوې دي چې خبري ګرځ منه چې نتیجه راس نتیجه نه منه دا کار چا کړ دی خدای دا چا کړ دی خدای دا چا کړ دی خدای برام علاج را ژوند کی بنوایا نو دته به ولید قدرت منکر شنو لکه پتا چې جادو سوې نو دغه سوته برام د دماغ دی ولید حرکت دی ګور جادو مزدکی چې یی حقیقت یو شی ښکار کوي بل شي نو ته خدای غرکم حقیقت هغه دی دا ګرد پښتنې مې در سوې کړم دا چا و الله دا چا دا الله دا ګرد غټ غټ قدرتونه دي چې وان بعث بعد الموت بروي اسره چې خایس بیان را شو نکیر خو ګټه د خدای د قدرت مرکز وچ نه کیرون دا د لایل سو دی په مقابل کې نو تور تو وای سجر دی قولون دی خو وای چې لله دغه ملکوت او دغه چې الله پاک پناه ورکي بل څوک یې نشي ځین اخلاص سوالی او پر الله څوک پناه نشي ورکولای دغه قدرت چا لري بار دی وای چې لله دا الله لري قل تور ته محمد فأنا نو دا کما زاسخه تسحرون تسي سحرناك كيجي تسي جادوناك كيجي چې دا حق سخه بولي خو اعتبار زغلي حق متر سرګو با تل شکاري دا بعث بعد الموت حق دي دا تاته اوس با تل شکاري ويا دا کارونه کیږي نو الله عز وجل د دې د خبري جواب نه کوي دا دریخه د لایل پیش کړ د دې خبره چې ما ولیا جه ساتي کوم خبره و دی خو دغه دلیل درلودي بر دا چې بارخ قامت حساب کتاب طول ترازو دی پولیسيراتي ول دا چی شي ول ان هذا الا اساطير الاولين دا دلیل خو دا خو پر له دا په خوانو سپینجور نکلونه چې سره جوړ کړی دی به سند خبره دی د دې خبري جواب نه پات او دا فقط اعلی د طرف خپل یو درې دلایل وړاندې شو دا د خبره در وسه پوری چې پات ده نو باید یې جواب هم ورکول شي هغه دا دی بل دا څه ده دا د سپینجور کیسې نه دی بل دا چې اتینا مره تکړی دی الله پاکوي هم ودی ته بالحق په حق خبره سره دا خبره رښتیا ده چې ورسته انسان مرسي بیا را ژوندې کیږي دا حق خبره ده دا د سپینجرو د پخوانو خلکو کیسې نه دي و انهم لکاذبون و انهم بشک دوی لکاذبون دروغ جنان دي چې دای د بعث بعد الموت خبره په چاپ ستوري په بیا سند قصوص سپینجرو په ستوري په دا خبره کې دای دروغ جن دي الله زما خبره صادقه ده دای ولي خدای دې دلایل مې در تور اجمال ده د څه پښتنه و کې دای ظالم په دغه درو خبرو اقرار کړي نو خدای نه چې نتیجه د غراوز دې درو دلایل شنو چی شي چې بعث بعد الموت امسته دای دلایل مني نتیجه نه مني دلایل مني نتیجه نه مني نو اصلي خبره دا ده چې اوغه د خبره غلطه و چې د بعث بعد الموت د په خوانو خلکو زړی قصې بلل یا بلکې قصه دا څه ده چې دای کاذب دې د وخجن دی بل دې چې د اتینا موږ ته کړی دی هم دې ته بالحق پرشتیا خبره سره چې انسان بیا را ژوند کیږي و انهم دې چې له کاذبون در وخجنان دي په دې خبره کې چې د په خوانو خلکو قصې دي تر دې ځایه پوری مکالمه د جې کفار سره ختم سره چې دلایل ورکړه دا د یو وعدا جواب ورکړه دا د یو وعدا جواب ورکړه اوس د جې ګردو خبرو اساس بنیاد خو توحید الله عز وجل دی د بعث بعد الموت بنا او پایهم پر توحید ولاړ د سړی الله داسې ومني چې د الله سره په هیڅ کې شریک نشته نه په ذات نه په صفات کې بار ولې چې بعث بعد الموت ومني ام جنت ومني ام قیامت ومني ګرد شیان به مني نو الله د ته په مستقله توګه د توحید خبره وسکي چې الله سره کوم ذات متخذ الله ما اتخذني ريني ولي الله على باك من ولد هس أولاد ندوغ مشركان وش دا برد بولش قامت نسته وبعث بعد الموت نسته خذي الملائكة دا لو تالا لونيك أغنور زالمان بول عزير عليه السلام دا لا زيدي أبل رج زالمان بول بار العسى عليه السلام دا لا زيدي بل بول بي بمريم دا لا كور والاد ندا جواب على وكيش ما اتخذ الله ما اتخذ نيدي نيولي نيدي غوركري الله على باك من ولد هس أولاد نه په ملایکو کې الله اولاد لري نه په انسانانو کې لري نه په پیرانانو کې لري هیڅ یو ولد الله لري نشته که ته اولاد کنه لري و هم یو بل شریک خو نه لري سړی هغه راځي کې برا عالم پر راځي کې روی د الله تعالی انډوال دی ادي راځي کې نعوذ بالله یو دوه نفر چې سره انډوالانی برای خلق دا یو انډوال راځي کې هغه بل ته زریعه کې مشرکان خدا کوي پر بس دا خبر راځي کدا بت راځي کدا پلانې شي راځي کبر نو الله خوشاله کې دا خبر وردی و ما کان نست معه دغه الله سره من اله هیڅ معبود بر حق خو مشرکان پر دغه لار دي چې یا اولاد ورته ثابت دي الله پاک ته، یا انډوال ورته ثابت دي الله. دواړې خبرې ورث کړې، ما اتخذ الله من ولد، نه دي نیولې الله پاک هېڅ یو اولاد هغه من دي استغراق د پاره دي چې پر مکه را راشي، هېڅ اولاد نه دي نیولې، نه په ملایکو کې نه په انسانانو کې. وما کان او نسته معه د ده سره من الله، هېڅ یو معبود نسته چې په هر کم په ذین کې راولي هغه معبود الله سره شریک نسته. که ته وایې نو ولی نسته؟ نو ته څه په خبره تا نو څه لیدلي؟ الله به ډېر شریکان لري د دې رد کړي. اذن په دغه وخت کې که د الله سره بل اله یې له ذهبه تګ به کړی وای، کل اله هر اله معبود بما په هغه څه سره خلق چې ده پیدا کړي دي، نو چې الله شریک ولري د ځان سره، نو خو بیا دا معنا سي چې دا انسانان به د مثال په طور دا یو خدای پیدا کړي، دا پیرانان به دا بل خدای پیدا کړي، ملائک بیا دا بل پیدا کړي، اسمانونه به یو پیدا کړي، ځکه به بل پیدا کړي. نو خو برک اورا سره خو به یو صبر وکړي، زه اسمانونه ولا کړه کوم سره خپل ځکه چې چلا وزن اسمانونه، زه اسمانونه اخلم. ابل به بیا ځکه امده کړي چې ځکه خو بیا ما پیدا کړي ولا کې چاته ورک. ابل به انسانان امده کړي چې دا خو ما پیدا کړي. ابل بل ملائک خو اړ یو خپل مخلوق اخستی وای، نو چې دا مخلوق پر نجلا کې یو اسمانونه زغلی بل ځکه زغلی د جهان به نظام به کوي خوای خبره نسبی په لکه مثلا یو سایوان سایه ته چې یو څوک نه چې سایوان د بچی نو خو هغه به د کوتل نه وکړي ولا که ما سایوان تک شي خدا سره ټک ټک شي نسبی کنه شي نسبی خو نظام دې برباد سایه ختم مثلا. نو الله دغه سرته وای کچیری خدایان وای، اذن په دغه وخت کې بل ذهب تک کړی وای، کل اله حق دا یو معبود بما په هغه سره به تک کړی خلق چې د پیدا کړی خپل مخلوق به زره جلا کړی دا یې یو کته سره جلا کړی به وای اتفاق به کړی وای. دا د پاچهانو قانون دی. امریکا دا بل مخه دلته چشکی چې راغلی دی، په امریکا کې ډوډۍ نسته بابا، په امریکا کې ډوډۍ نسته که باغونه نسته که اوبه نسته، خو هر نعمت یې تر جزای ډېر دی. دی ولې راغلی دی؟ دی خپل سلطه پراخې دا د انسانانو کار دی. حتی په دغه وطن کې دا کوچني قومندانان ګړنګن یو د بل علاقه نیسي، اوس ورته وایه چې بابا خو هلته ته مړېږه ډکېږه، ته دلته څه کوې چې جنګ دې جوړ کړي، یا چې دا سلطه مې پراخه سي. خو دا ته پاچا قانون دی. نو خو دوی به باره دا یې ووایي چې یا نو مځکه خو ما پیدا کړې د اسمانونو، تا پیدا کړې اسمانونو ملاقه درکړه، در څه اخلمې یو پر بل تعلق یې قدرت پر پراخي، خو دا مځکه کې به جنګ جوړ وای. نو چې جنګ نسته نظام چې دی هغه چلیږي مرمدره دا ګرده دی وږي، دا شریک نه لري. دا الله ورته وایي اذن په دغه وخت کې خدایان ډېر وای، له ذهب تک به کړی وای، کل اله هر معبود بما په هغه څه خلق چې د خلقې دي دا خیاو ار یو بخپل شي عمله کړی وای، که ته عمله کړی به وره به سره کښېنستلی وای، یا وعلا ولا علا او خامخا به لوړوالی کړی وای، تسلط به کړی، لاس به راغځولی، بعضهم ځینو ددی علی بعض پر اځینو نور باندې، لکه د دنیا پاچهان یو د بل په باچی پسې د خپل سرحد وروڅکي وای. پاکستان چې دی اره ورځ خپل سرحد څکي دا افغانستان خاوره لاندې کې، اوس چې پاکستان ته استفاده کوي نه ځایېږي، دا به ځایېږي ګر سره 15 کیسه سره تایم پراخې دلته بارډر دی بارے اته جوړو. نو خدایانو کوم دغه چمپ کړی وای، او کوم دی په ځکه کې د خدایانو جنگ پیل دی دی. نو خو معلوم دار نه ستنو فسیالات څنګه وای؟ سبحان الله عما یصفون، سبحان نو تاکید الله الله پاک لره عما د هغه ټولو خبرو څخه یصفونه چې دی د الله په صفت کې بیانی چې الله اولاد لري او الله تعالی داس دی او الله تعالی شریک لري. نو دغه دلایل چې تا واورید خدا سم دلیل دی، لکه بل دلیل دغه سمر بل ځای ویلو لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اغه آیات مون دغه ځل کوم ویلو چې په مزکه د اسمانو کې نور خدایان وای د الله سما سوا خمخه پس یې د نظام خرابې دي. دا عین اغه رقم دلیل دي. کدی ډیر وای الله تعالی هر بخپل برخه مخلوق هم لکړی وای، او یو تر بل به جنگ کول، یو بخپل خدای ډیر ولا بر بخپل خدای ډیر ولا، چې دا نست نو سبحان الله سبحان فاکد الله الله لر عما د اغه طول بدو بدو خبرو سیصفونه چې دغه مشرکان د الله په صفت کې بیانې فاکر بالعالمین خپل اغه قدرت داس بیانی اخبر صفات داس بیانی چې توحید ځین ثابت شي. عالم الغیب والشهاده، عالم الله تعالی خبردار دی الغیب په پپ شیانو چې در اسباب او آفات دي، والشهاده چې په حاضر شیانو باندې موږ خو چې دا دل کې وینو یا دل ته اور په دغه شیانو خبرې تر دغه مسجد چې د باندې ورځې وسته کیږي په خبره څوک ناستی چیش کوي نه په خبر. رب العالمین ته حاضر او غائب ګرځي، یو چې ما ته کوم شی حاضر دی ما ته کوم شی غائب دی، الله ته ګرځي چې شی حاضر دی، که سابقه تر سی ودی که لاحق روس درازي که په حال دی، الله ته ماضی او مستقبل او حال ګرځي علي سویه چې ټول تر نظر لاندې. نو دا دغه ذاتي داس بل څوک ستا عالم دی خبردار دی الغیب ده پټ چې معنا زموږ څخه نه عام دی، ول شهاده چې د حاضر چې مشته حاضر دی پر دغه دوار باندې الله تعالی علم لري. فتعالى عما يشركون، فتعالى نو دی ډیر عالی شان دی لوړ دی عام ماده هغه شان څه یو شرکونه چې دی د الله سره شریکی کمه لکه ور سره شریکی ک پیری ور سره شریکی ک پیر شریکی ک فکر شریکی ک قبر شریکی ک بد شریکی الله درته ټول عالی دی الله دا یو ته ضرورت نه لرم نه بتانو ته لرم یا انبیاو زغت دا ټول چې ک ما درجه ورکړ سی دی شریک ته می خو دی چې ما سره شریکی شراکت بل مسله ده رتبه ور کول بل مسله ده نو فتعالى ډیر عالی شان دی عام ماده هغه شان څه یو شرکونه چې دی د الله تعالی سره شریکی دا کې په خدای کې ور شریکی کې په عبادت کې ور سره شریکی ګرد شرک باطل دی هغه نشته نو تر دغه ځای پورې هغه د نن د سبق مضمون چې څه سو اولی اثبات د بعث بعد الموت په هغه دلایل سره وکي ولی وکي خو کفار چې د بعث بعد الموت منکر و بارا دغه حق نه منله صراط مستقیم نه منی حق نه منی بارا بس یس وس خپل شهوت کاوه چې مرسي بیا چیرې وسزا او جزا نو دغه بعث بعد الموت په دغه دلایل ثابت کې هغه څنګه ثابت کې د الله مختلف قدرتونه ورته کښې شو چې دا سترګې غوږونه زړه دا ګرده چا پیدا کړي دي بارای ویل چې په دا مځکه کې چت کړي یاست هغه الله مو بېرته بیا راژوندي کولی سي دا قدرتونه یې بیان کړه دوی چې بارا ولیا دا د بعث بعد الموت کیسې چې دا د پخوانیو خلکو کیسې دي الله دلایل پر راواخسته بهدلته د دوی څه پوښتنه وکړه دا خبر ورته وکړه چې مځکه د چا د دی باید الله ورته نو ته د الله تعالی څخه چې دا خبره منې نو بیا ولې پند نه ځینې اخلي د دې څخه ورته چې د او اسمانو د یعش عظیم مالک څوک دی درته وایي چې الله دا به ورته وایي چې دا پاچهي د چا په لاس کې ده دا الله دا ژوندي کولو دا چې پیدا ګرده څوک یې دی به وایي چې الله نه خورته چې نو خبره ولې نه منې پاته هغه خبره چې دوی ویل د اساطیر الاولین چې الله د هغې خبرې رد ورکړي بارا یې ویل ول دا الله خبره حقه ستا دا خبره چې اساطیر الاولین دي دغه دې درواخت دغه تا د ځانه سره جوړه کړې ده په پای کې دغه د توحید خبرې وکړي چې الله تعالی دغسې واحد لا شریک ذات دی چې نه اولاد لري او نه بل څوک خدایي کې ورسره شریک دي که وای نو هر یو به خپله برخه مخلوق حمله کړې وای او بیا به یو پر بل تجاوز کولی یو به د بل علاقه لاندې کولی خو دا نظام دا دې ثابته کلو کلو د زرو کلو روان دي معلوم داره چې دلته خدایان نشته نو تیس چې د الله په باره کې کوم شیان بیانوي د هغه په باره کې الله څنګه ویل فتعالی عما یشرکون الله تعالی دغه ټولو څخه بلند ولوړ دي الله عز وجل صحیح عقیده موږ مؤمنانو ته را نصیب کړي الله دې پر دغه مرګ راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.